Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bilal abi sen oku. 105'ti değil mi? Evet. Soru 105. Kur'an-ı Kerim'deki buyruklar arasında kıyamet alametlerine misal var mıdır? Cevap, Yüce Allah'ın şu buyrukları örnek olarak hatırlanabilir. İman etmek için daha neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini yahut Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. Evet, bu ayette öncelikle dikkat edilecek yer Allah'ın fiili bir sıfatı söz konusu. Rabbin gelir diyor. Tabi nasıl ki Rabbimizin eli bizim elimize benzemiyorsa, yüzü bizim yüzümüze benzemiyorsa gelmesi de bizim gelmemize benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Esma sıfat sorularında bunlar zaten tafsilatlı işlenmişti. Ama ayetin sonunda diyor ki Rabbinin ayeti geldiği zaman, ayet işaret demektir. Alamet demektir yani bir mana, aynı manada. Ondan kasıt güneşin, Allah'ın doğrusunu bilendir, batıdan doğmasıdır. Çünkü o gün ne olacaktır? Resulullah diyor ki hadiste, tövbe kapısı diyor, güneş batıdan doğduğu zaman kapanacaktır değil mi? Hadisler bunu ortaya koymakta. O gün artık kıyameti kopacağı gün ve artık tövbeler kabul olmayacak. Ayetin sonu zaten bunu ifade ediyor. Diyor ki, Rabbinin ayeti geldiği zaman artık tövbeler kabul olmayacaktır. O gün kim iman ettiyse ona imanı fayda verecektir. O gün iman eden bir kişiye iman fayda vermeyecektir. Bu birinci alameti güneşin batıdan doğmasıdır ki bu kıyamet kopmadan az önce gerçekleşecek en son alametlerden bir tanesidir. Devam. O söz aleyhlerine gerçekleşince biz onlara yerden bir dabbe, canlı bir yaratık çıkartırız. Hı. Onlara insanlar ayetlerimize inanmıyorlardı diye söyler. Hı. Nihayet Yecüc ile Mecüc'ün üzerleri aşılıp her yüksekçe tepeden hızlıca indiklerinde ve gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığında. Enbiya suresi 96. Şimdi ikinci getirdiği alamete bakarsak Dabbetul Ard. Dabbetul Ard yani yerden çıkan canlı demek. Arz zaten yer demek. Dabbe de canlı demek. Yani bu canavar, hayvan, insan bilmiyoruz yani. Yerden bir canlı çıkacak. Nasıl bir şey Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Bunun keyfiyeti noktasında pek bir bilgiye sahip değiliz. Ama bu canlı çıkacak kıyamete yakın ki bunlar büyük alametlerdendir. Her biri tesbihin bir halkası koptuğunda nasıl diğerleri ard arda gelir? Aynı bu şekilde ard arda gelecek alametler bunlar. Yerden bir canlı çıkacak, emri bil maruf nehyani münker yapacak insanlara. Hakkı tavsiye edecek, onları münkerle menecek, imana davet edecek. Ama tabii o gün ancak bu iman edenlerin imanını arttırır böyle mucizeler. Küfredenlerin de küfrünü arttırır. Bir önceki alamete tekrardan bir dönecek olursak orada unuttuğumuz ve ifade etmemiz gereken şu nokta vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki güneş her gün diyor, her gün arşın altına gelir ve Rahman'a secde eder diyor. Her gün. Ve bunu kıyamete kadar yapar. İşte kıyamet günü, kıyameti kopacağı gün Rahman'ın arşının yanına gelip Rahman'a secde ettikten sonra ona denilir ki geldiğin yere geri dön. Geldiğin yere geri dön. İşte diyor o gün güneş batıdan doğup kıyamet kopacaktır. Bu Yasin suresindeki ayetin tefsirinde nakledilmiştir. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Güneş de diyor belli bir güne kadar mustakarda yani mustakar aktığı gittiği yer orada belirli bir güne kadar devam edecektir. İşte bu aziz olan Rabbinin diyor takdiridir, ona belirlediği miktardır diyor. Kıyamet günde o güneş geri dönecek, ona geri dön denilecek ve batıdan doğacaktır. Üçüncü alamete gelince de o da Yecüc ile Mecüc. Kur'an'da gene açıkça ifade edilen Lokman aleyhisselam, Zülkarneyn aleyhisselamın iki tane dağın arasını demirden surla bir engelle birleştirip Yecüc ve Mecüc denen kavim ile diğer kavim arasında bir sur, engel çekmesin mevzusudur. Yecüc ile Mecüc insanlardan başka ayrı bir kavim midir? Buna dair hiçbir delil bilmiyoruz biz. Ha, sahih hadisler var. Onlar bir yere geldikleri zaman öyle içecekler ki suda. Göl var orada daha önce. İnsanlar diyecekler burada göl vardı. Oradan Yecüc ve Mecüc geçmiş, kurutmuşlar içip. Gittikleri her yerde müthiş bir gıda tüketimi, müthiş bir su tüketimi, her yeri talan edecekler yani. Öyle bir kavim, öyle bir varlık. Bunlar işte birileri diyor yok Çin Seddi var, Çin Seddi örülmüş, işte Zulkarneyn'in ördüğü orasıdır. Çinliler de zaten nüfusları fazla, oradan aşıp tepelerden akın akın gelecekler, nüfusları şu kadar artacak, bu kadar artacak. Bunların hepsi batıl olan tevillerdir. Doğru yorumlar değildir yani. Bize düşen hadisi zahirine bırakmaktır, bize gelen nasları. Ta ki onların keyfiyetini açıklayan başka birer nas bulana kadar. Ortada bunu açıklayıcı çok açık naslar olmadığı için bize düşen Yecüc ve Mecüc'ün kıyamet alameti olduğuna iman etmektir. Onların insanlara zarar vereceklerine, insanların beldelerini talan edeceğine iman etmektir. Birçok sahih hadiste sabit olduğu şekilde. Devam. Tabi İbni Kesir falan demişler Tatarlar için. Bunlar Yecüc ve Mecüc'tür falan ama bunlar doğru yorumlar değil yani. Evet. O halde gökyüzünde besbelli bir dumanın geleceği günü bekler. Ya bu da ayette ifade edilen diğer bir kıyamet alameti. Duhan Arapça duman demek. Bir duman gelecek Yemen tarafından, sahih hadiste ifade edildiği şekilde. Yemen tarafından gelen bu duman yeryüzünde kim varsa mümin olarak kalbinde iman olan hepsinin canını alacak o gün. Dediğim gibi bu alametler hepsi ard arda gerçekleşen şeyler. Ardı ardına. Bir anda türüyor ve bir anda kıyamet kopuyor. Ansızın diyor ya ayette kıyametin kopuşu için. Yani biz şimdi böyle ayrı ayrı zikredildi diye kafamızda şöyle tasavvur ediyoruz. Önce bir Dabbetül Arz çıkacak. Bütün dünya bunu konuşacak. Aa işte bir yerden bir canlı çıkmış. Yani insanları imana çağırıyor falan. Allahu alim yani. Bu bizim şeytanımızın ve nefsimizin bize tasavvur ettirdiği şeklidir. Ama bunun böyle olup olmadığını Allah subhanahu teala bilir. Belki aynı anda bir saat, iki saat içerisinde her biri ortaya çıkacak, zuhur edecek. İnsanlar daha ne olduğunu şuuruna varmadan ansızın kıyamet kopacak. O yüzden idrak edemeyecekler kıyametin kopacağını. Dediğimiz gibi her biri naslarda belirli sınırlarla ifade edilmiş. Bize düşen o ifade edilen kısma iman etmek, gerisini karıştırmamak. Çünkü açık naslar gerisini çok fazla ifade etmemişler bize. Devam. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Şeklinde başlayan ayetler ve bunlardan başkaları. Evet. Az önceki o dumanla alakalı olarak unuttuğumuz, eklememiz gereken şu nokta vardır. Duman nereden geliyor? Yemen tarafından. Ve Nebi Sassan başka sahibi hadiste diyor. Ben Rahman'ın diyor cihetini Yemen tarafından hissediyorum diyor. Aynı şekilde Yemen'den çıkacak 12 bin kişilik bir ordu dünyayı dize getirecektir diyor. Gene başka Buhari Müslim'in ittifak ettiği sahih hadis iman Yemen ehlindendir diyor. Yani Yemen'in Allah ve Allah katında, Subhanahu ve Teala katında bir fazileti açıktır bu bütün naslar cem edildiğinde. Yani böyle bir fazilet ortadadır. Ancak bunun hikmeti nedir, nedendir? Burayı çok fazla kurcalamak Müslüman işi değil. Ancak kalbinde hastalık olan insanların işidir. Bize düşen bu nasların her birine iman etmektir. Benim de özellikle bu diğer nasları zikretmemin sebebi Yemen'de bir faziletin var olduğuna haberdar olmamızdır. Devam. Soru 106. Sünnetten kıyamet alametlerine örnek verebilir miyiz? Verebilir misiniz? Cevap: güneşin batıdan doğması, Dabbe, Deccal ve daha başka bir takım olayları belirten hadisler ile İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ile ilgili hadisler, Yecüc ile Mecüc'ün çıkması ile ilgili hadisler bunlara örnektir. Evet, İsa Aleyhisselam'ın iki meleğin kanadında biri siyah biri mavi, işte iki meleğin kanadında Kudüs'teki, Şam'daki bir Emevi Camii'ne, işte beyaz minare diyorlar, oraya ineceğine, işte İsa Aleyhisselam'ın başından inciler damlayacağına, tıpkı yeni banyo yapmış birinin saçından böyle ufak ufak sular damlar ya, aynı o şekilde inciler damlayarak İsa Aleyhisselam'ın Şam'a ineceğine dair sahih hadisler var. Bunlar mütevatir derecesindedir. Mütevatir haber ise bağlayıcıdır. Çünkü Kur'an mütevatirdir. Kim dese ki mütevatir haber bağlayıcı değildir, yani onu inkar eden kafir olmaz dersek mütevatir haber için, o zaman Kur'an'ı inkar eden de kafir olmaz. Çünkü adam dese ki bize tamam ben Allah'ın sözlerine iman ediyorum da bu sözün Allah'ın sözü olduğunu nereden bileyim dese, haşa. Bizim de o zaman bu tevhili muteber saymamız gerekir. Haşa, bu batıl menheç üzerinde. Çünkü tevatür derecesindeki haber bu sapıkların iddia ettiği gibi haber niteliği olmayan bir haber değildir. Tevatür derecesindeki haber kesin bilgidir. İnsana düşen onu tasdik etmektir. Çünkü o Allah ve Resulünden gelmiş kesin, şekkin ve şüphenin olmadığı bilgidir. O nedenle dedi ki İsa'nın nuzulu, Mehdi'nin gelişi, işte buna benzer hadislerde rivayet edilen Yecüc Mecüc ve Deccal ile alakalı hadislerin her biri sahih olduğu için ve bu haberler tevatür derecesine ulaşıp avam avama naklettiği için, bırakın ilim ehlinin ilim ehline nakletmesini, avamın avama naklettiği bilgiler olması hasebiyle bunlar kesin bilgilerdir. İman etmek her Müslümana vaciptir, farzdır. Devam. Aynı şekilde dumana, mümin her bir kişinin canını alacak rüzgarın geleceğine, ortaya çıkan bir ateşin çıkacağına, bir takım kara parçalarının yere geçeceğine dair hadisler ve daha başkaları bu alametlerden söz etmektedir. Evet, kara parçalarının yerin dibine batması, depremlerin artması zaten kıyametin alametlerindendir. Bakıyorsunuz bugün biraz haber takip ederseniz eğer, işte falan yerde yanardağ harekete geçmiş, filan yerde şöyle büyük bir deprem olmuş, şuradaki faylar hareketlenmeye başlamış, buradakiler böyle olmuş. Yani Müslümanın korkacak bir şey yok. Niye? İşi yapanlar bizimkiler inşallah. Yani Rahman'ın hizbiysek bizimkiler yapıyor. O zaman korkuya ne gerek var? Desek ki öleceğiz. Bundan korkuyorsa bir insan demek ki kendini ölüme hazırlamıyor. Ölümü hatırlatmıyor kendine yani. Kazık çakmadın ya dünya. Dünya bir gün bitecek ya, bırak. Hani biz temenni etmiyoruz haşa kıyametin kopmasını ama insanların arasında hükmü verileceği o gün kıyamet günü. Kıyamet kopacak ki zalimlerin zulmünün hesabı sorulsun, müşriklere işledikleri şirkin hesabı sorulsun, muttakiler cennete girsin, diğer kafirler cehenneme girsin, herkes hak ettiğinin karşılığını alsın. Allah'tan temennimiz odur ki bizi o kötü güne, kıyamet gününe eleştirmemesidir, ulaştırmamasıdır ki zaten kıyamet müminlerin üzerine kopmaz. Az önceki o hadiste olduğu gibi, çünkü rüzgar gelecek, bütün müminlerin canını alacak. Nebi Sasa Müslim rivayetinde diyor ki, La takumu sa'a hatta yakulu fi ardillahi Allah Allah. Allah'ın arzında Allah Allah diyen bir kişi kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz diyor. Yani öyle şerli insanların üzerine, şirarin nas, insanların en şerlileri üzerine kıyamet kopacaktır. O yüzden bu gibi hareketlilikler kıyametin yaklaştığının çok açık alametleridir. Kıyamet yakın bir dönemde ama ne zaman Allah bilir subhanahu teala. Çünkü bizim katımızdaki günler ile Allah katındaki günler aynı değildir. Bizim katımızdaki günlerle Allah subhanahu teala katındaki günler aynı değildir. 1000 sene geçiyor Allah katında bir gün mesela. Yani topladığınız zaman 2000 sene 2 gün demektir o zaman Allah katında. O yüzden Allah subhanahu teala o gün onun katında yakındır ama bizim insanların hesabı biraz daha uzun olduğu için insanlara uzun gibi geliyor. Netice itibariyle Müslümana düşen bu gibi şeylerle çok fazla kendini vesveseye kapıldırmaması, şeytanın vesvesesini kapatıp işine bakmasıdır. Zaten öldüğünde kişinin kıyameti ne olmuştur? Kopmuştur kardeşler. Evet. Soru 107. Ölüme iman etmenin delili nedir? Ölüme iman, yani burada şimdi naslar getirecek de zaten akıl sahibi olan, gözü olan, ölümü gören ve yaşayan herkesin bildiği çok kesin bir bilgidir. Ancak Kur'an-ı Kerim ve temiz sünnet birçok yerde ölümü bize hatırlatmıştır. Mesela diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir gün Cibril geldi bana nasihat etti diyor. Ve dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün öleceksin. Yani nasihat bu Cibril'den Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelen. Kimi ne kadar seversen sev, bir gün ondan ayrılacaksın. Ve orada ölümü hatırlatıyor peygamberi. Peygamber bunu hem gözüyle biliyor, hem aklıyla biliyor değil mi? Hem müşahede etmiş, hem zaten Kur'an ve sünnet bunu ispat ediyor. Birçok bilgi kaynağından bu bilgiyi bilmesine rağmen Cibril tarafından ona hatırlatılıyor. Ölüm de böyle bir şey. Hepimiz biliyoruz ama bize düşen nedir? Onu hatırlamaktır. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, Hadimul lezzet, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın diyor. Ölümü böyle tanımlıyor. Hadimul lezzet, lezzetleri yok eden şeydir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarınızda kadınlarınızla oynaşmaktan zevk almazdınız diyor hadiste. O sırada bu hadisi rivayet eden ravi diyor ki, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölümü böyle tasvir edince diyor, insanlar o Arapların başını örttüğü örtüyü gözlerinin önüne çekmişti. Her biri ağlıyordu hüngür hüngür diyor. Örtünün altında. Yani ölüm böyle bir şeydir. Ölümü ancak Allah'tan korkan, ahiret günden korkan insanlar sürekli kendilerini hatırlatırlar. Niye bir tane kıyamet senaryosu çıktığında insanlar hemen vesveselere kapılıyorlar? Hemen korkulara kapılıyorlar. Çünkü ölümden uzak yaşıyorlar. Bir ölü oldu mu adamlar bambaşka biri oluyorlar. Bambaşka. Dünya yıkılmış, biri mi öldü diyorsun değil mi? Halbuki Müslümanın bir yakını ölse Müslüman böyle olmaz. Niye? Müslüman her zaman zaten ölümle yaşayan bir varlıktır. Anlaşıldı mı? Biz ne kadar hayatımızdan ölümü uzak tutarsak, ne kadar ölüm yokmuş gibi yaşarsak böyle olaylar karşısındaki tepkimiz de bizim büyük olur. Ama ölüm bize çok yakın olursa, bu yakınlık da kalbin hatırlamasıyla olur. Yoksa bilgiyle, ilimle, şundan bundan değil. O yüzden Kur'an birçok yerde bilmemize rağmen ölümü hatırlatıyor. Ölümü inkar eden sapık tanıyor musunuz? Ateistler bile bu gerçeği kabul ediyorlar. Ölümü inkar eden mecnundur, akıl sahibi değildir. Ama Kur'an bunu sürekli hatırlatıyor bize. Sürekli birçok yerde. Niye? Taze tutmamız lazım aklımızı. Allah diyor sen hatırlat, hatırlatmak ancak müminlere fayda verir ayette diyor. Ölümü hatırlamak da mümine fayda verir, başkasına fayda vermez. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu geceleri evinin içerisinde işte ateş onların yüzlerini yaladığı zaman pişmiş kelle gibi sırıtır kalırlar ayetini devamlı sabaha kadar okuyaraktan evin içerisinde bir ileri bir geri ağlar dururmuş. Ölümü sürekli kendisini hatırlatırmış. Ömer İbni Abdülaziz, Allah ona rahmet etsin, ne kadar büyük bir insan. İslam'a yaptığı hizmet tarih kitaplarına sığmamış, taşmış. Herkes onu övmekten bitirememişler, satırlar yetmemiş. Yani o kadar çok satırlara doldurmuşlar onu övmeyi. Ömer İbni Abdülaziz her akşam alimleri toplarmış, onlara kendini ölümü hatırlattırırmış. Kapıdaki bekçiler diyorlar, biz her akşam ağlama, hıçkırıkla ağlama sesi duyardık diyor Ömer'in olduğu odada. Sürekli. Hep bunu kendini hatırlattırırmış insanlara. Ve Ömer İbni Abdülaziz'in ölene kadar açılmayan bir odası varmış. Öldüğünde açmışlar ve odada kabir olduğunu görmüşler. Kendine kabir kazdırmış, onun içinde yatıyor, ölümü tefekkür ediyor. Bak bitti, halas yani buraya kadar. Üzerine şimdi toprak atılacak, nefes alamıyor. Nefes yok, bitti yani. Hani kurtulmak, hep başımız sıkıştığında şurayı bir açayım da nefes alayım gibi kurtulma bizim gönlümüzde, hep aklımızda, bilinçaltımızda yer etmiş bilgidir. Ama Ömer İbni Abdülaziz bunu kendisine tefekkür ettirip bitti bak nokta burası. Öleceksin yani. Her birimizin de temel problemi ve gayesi dünyaya daha fazla sarılması. Dünyevi işte nefsani hastalıklar, ahlaki hastalıklar, imani hastalıklar, hangi hastalık olursa olsun Müslümana zarar veren, hepsinin Müslümanın kalbinde yeşermesinin ve bitmesinin sebebi de nedir? Ölümü çok az hatırlamasıdır. Ölümü çokça hatırlamak insana fayda verir. Şu anda kalplerinize fayda verdiği gibi. Yani şu anda şu kadar ölümü hatırlatmama rağmen bir insanın kalbinde yumuşaklığı hissetmiyorsa o insan, gerçekten o kalp yani ölmüş diyebiliriz veya ölmeye yakın bir kalptir. Fayda veren, mümin olan, ahirete iman eden bir insan ölüm kendisine hatırlatıldığı zaman kalbinin titrememesi, vücudunun bu hafifliği hissetmemesi, ruhunun temizliğini hissetmemesi gerçekten ciddi bir problemdir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala bu hakikati bilmemize rağmen Kur'an ve sünnette çok çok hatırlatıyor. O yüzden Müslümanların birbirine en çok hatırlatacağı mesele ne olması lazım? Ölüm olması lazım. Bizim genelde kendimize hatırlattığımız şey müşriklerin şirkidir veya müşriklerin ayıbıdır. He? Genelde budur. O müşrik bu şirki işlemiş, bu kafir bu küfrü yapmış, bu bunu yetmiş, bu tamam doğru. Bu inkar edecek bir davranış değil. Evet bu yapılması gereken bir davranış ama ölçüsü ve sınırı olması gereken bir davranış. Eğer her meclis bundan geçerse kıyamet günü Hüsnan bizi kapıda bekler. Ama meclisler daha çok ölümü hatırlatmak üzerine olursa, Müslümanların olduğu meclisler. Tabii ki müşriklerle oturduğunuzda kafirlerin küfrünü, müşriklerin şirkini anlatacaksınız. Ama Müslümanlarla oturduğunuz meclisleri ancak ölümü zikretmek ve hatırlatmakla geçirirseniz o zaman fayda verir bunlar. Bakın sofiler sadece bunu yapıyorlar. Bir araya geldiklerinde ölümü hatırlatıyorlar. İşte kurban şöyle, kardeş böyle. Hep böyle ölümü hatırlatıp kendilerince nefis tezkiye ediyorlar. Bizlerse sadece ilim okuyoruz ama ölümü, ahireti hatırlamak kısmını gerçekleştirmiyoruz. Onlar ilmi terk etmişler, hatırlamayı gerçekleştiriyorlar. Biz hatırlamayı terk etmişiz, ilmi gerçekleştiriyoruz. İki uçta sapıklıktır. Bize düşen bu ikisini cem edip ilimle beraber ölümü hatırlatmayı kendimize şiar edinmemizdir. Ve insanın kalbindeki ahirete olan inanç ve ahiretin geleceğine var olan o sözdeki sadakat ne kadar çok dilinde ölümü hatırlattığıyla alakalıdır. Çünkü insan onunla sürekli diyorlar ya dervişin fikri neyse zikri odur diye. Hani bir atasözüdür ama yerine göre doğru bir sözdür. Kalpte ne varsa o çıkar dilden. Niye münafıklar için Allah diyor sen münafıklarla kırdığılarından tanırsın? He? Çünkü kalpte var olan dilden dışarı çıkar. Gizler, münafık normalde küfrünü gizleyen değil midir? Gizler ama kalpte var olan bir şeyin dile az veya çok yansımaması mümkün değildir. Akıl ve şeriat bunu kabul etmiyor. Eğer kalpte ölüme bir yakınlık varsa o kalbin sürekli ölümü hatırlatan bir kalp olması gerekir. Sürekli ahireti, salih ameli ve benzeri şeyleri hatırlatan bir kalp olması gerekir. Bunu ne kadar hatırlatırsak kalbimiz o kadar yumuşar ki Allah yumuşamasını istediği için kitabında birçok yerde defalarca izah ettiğim gibi ölümü bize hatırlatmıştır. Devam abi. Cevap Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki size vekil kılınan ölüm meleği sizin ruhunuzu alır. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. Yüce Allah peygamberine hitap ediyor. Her can buyurmaktadır. Ölümü tadacaktır. Onun bir tadı var. Tat ne çeşit, kaç çeşittir tat? İki. Tatlı ve acı. He? Ölüm tatlı olacağını zannetmiyorum yani. Allah bilerek kullu nefsun zaiqatul maut. Ölümü tadacak diyor yani. Ölecek de diyebilir de Arapça yani. He? Bu ifadeyi de kullanabilir de Arapça çok fasih bir dil yani. He? Allah subhanahu teala da boş konuşmaz. Haşa. Her konuştuğunda hikmet vardır. Bunun bir tadı var. Kaçamayacağımız bir tadı var. Allah bize kolaylaştırsın onu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile vefat ederken Ayşe'nin dizine koymuş, karnına koymuş işte başını ve Ayşe ölüm sekeratından başının ağırlığından hissetmiş nasıl bir ağırlık taşıdığını. Peygamberden terler gelmiş aleyhissalatü vesselam'a. Alnından terler gelmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve o sırada dişlerini misvaklıyorken parmağıyla göğe işaret etmiş ila rafiqil a'la. Yüce dosta doğru demiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ölümün amareleri vardır Müslüman üzerinde var olan. Burnun içeri göçmesi mesela. Ayakların uzaması. Alnın terlemesi müminin ölümünün işaretidir diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ölümün işaretleridir. Öyle insanlar vardır bakarsınız bedeninde kötü ölümün işareti vardır. Öyle insan vardır bakarsınız bedeninde güzel ölümün işareti vardır. Yani nice mesela Allah yolunda mücadele edip canını Allah yolunda cihatta uğrunda veren Müslüman kardeşlerimiz oldu. İnsanların bedenlerini kafir ordular teslim ediyorlar bir hafta sonra, bir hafta sonra, 7 gün ya, 7 gün sonra hala da yaralarından kan akıyor. Ve kardeşler onu pamuğa koyuyorlar, o kanı bir pamuğa, onları cebine koyuyorlar. Kardeş öldükten sonra aylarca ondan kokulanıyorlar, ondan öyle güzel bir koku geliyor. Bunlar, بُشْرَ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlara dünya hayatında müjde vardır. Onlara dünya hayatında müjde vardır. Allah subhanahu teala ayette demiyor muydu? Hani ayetin tefsiri Resulullah izah ediyor. Diyor Allah kimseyle perdesiz konuşmadı ama senin babanla Allah subhanahu teala konuştu diyor. Ona işte nimetler tattırıldı. Sidretil müntahaya kadar çıktı. Allah dedi temenni et ne istiyorsun? Dedi ya Rabbi beni geri gönder. Beni geri gönder. Ben bir daha şehit olayım. Bir daha şey yapayım. Senin yolda canımı vereyim. Dedi benden söz bir kere çıktı. O zaman babası temenni etti ki o sahabenin. O zaman ya Rabbi arkadakilere hani burada üzüntü olmadığını haber verelim. Hani bunu en azından ya Rabbi bize ver dedi. Ve Allah subhanahu teala vahiy indirdi. Onlar arkalarında var olanlara da hüzün olmadığını, üzüntü olmadığını müjdelerler. Değil mi? O işte onların bu ölümleri üzerindeki amareler ve işaretler her biri onların gittikleri yolun hak olduğunu, onların gittiği yolun Rahman'a yakınlık olduğunu ve bizim de üzülmememiz, korkmamamız gerektiğini gösteren şeylerdir. Allah subhanahu teala hadis-i kutsi dedi ki ben kulumun zannı üzereyim diyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Allah subhanahu teala inşallah Rabbimiz bize rahmet edecek, inşallah bizi bağışlayacak, inşallah bizi affedecek. Çünkü biz ona iman ettik. Görmememize rağmen, onu gözlerimizle göremememize rağmen biz ona iman ettik gibi hüsnü zanlarla insan Rabbi ile karşılaşırsa Rabbi de onu öyle karşılar. Kafirlerin çoğunun Allah'ın rahmetinden ümidi kestiğini görürsünüz. Niye? Yaptıklarından dolayı. Allah diyor nefisleri aleyhinde aşırı gidip zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Ama emin de olmayın. İki taraf da olmasın. İkisinin ortasında bir orta yol tutturabilmektir. İşte bunları insan ne kadar kendini hatırlatırsa hayatını da o kadar ıslah edip düzeltmek vahyin ışığıyla beraber düzeltmek ve ıslah etmek noktasında başarıya ulaşabilir. Devam. Yüce Allah peygamberine hitaben şöyle buyurmaktadır. Evet. Muhakkak sen de öleceksin, hiç şüphesiz onlar da ölecekler. Evet, peygamber öldükten sonra, yani biz hiçbirimiz bu dünya kazık çakıp kalamayız yani. Eğer biri ölmeyecek olsaydı o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Ama o bile bunu tattıysa bizim de kurtuluşumuz yok demek. Evet. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen ölürsen eğer onlar ebedi mi kalacaklar? Hı. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Evet. Onun yerin üzerindeki her canlı fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ise kalıcıdır. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Asla ölmez, hay, diri olan Allah'a dayan. Daha başka ayet-i kerimeler. Bu hususta sayılamayacak kadar çok hadis vardır. Ayrıca durumun böyle olduğu gözle görülen bir husustur. Bunu bilmeyen kimse yoktur. Ölüm hakkında herhangi bir şüphe ve tereddüt de bulunmamaktadır. Fakat belki inat ve hakka karşı büyüklenmek onu inkara götürebilir. Ölüme ve ondan sonraki hallere imanın gereğini ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları amel edebilir. Ya yani ölüm ve sonrasıyla alakalı hakikatleri idrak etmek, onlarla amel etmek, insanları buna çağırmak Allah'ın ihlasla rızıklandırdığı kulların işidir diyor. Yani özellikle bunu belirtiyor. Yani bize bu ahiret boyutuyla, manevi boyutla aramızdaki o perdeyi, gözümüz önündeki o perdeyi kaldıracak şey ihlastır. Amellerimizi sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır. Yani büyük küçük bütün ameller bunun içerisindedir. Allah bizi bundan rızıklandırır. Eğer bu olursa Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala nimetini arttırır. Ama tam zıttı olursa وَلِيَذُ بِاللّٰهِ azap ve gazap bizleri bekliyor demektir. نَسَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَ Bizler ölen yahut öldürülen ya da herhangi bir sebeple hayatı sona eren herkesin eceliyle öldüğüne ve onun ecelinden hiçbir şeyin eksiltilmediğine iman ederiz. Evet, ya yani araba çarpmış, uçak düşmüş, gemi batmış, kafasına tuğla düşmüş, saksı düşmüş, ömür orada bitmiş, o kadar yani. Yani hani kardeşlerin iki hafta önce yaşadığı bir şey anlatayım da hani gerçekten bunun böyle olduğunu fehmetmek, idrak etmek adına. İki kardeş tabela işi yapıyorlar, tabela montajına gitmişler. Bir şeyi unutmuşlar dükkanda. O dükkanda unuttukları şeyi de gitmiş almışlar. Sonra arabaya binmişler dükkanın önünde. Arabayı çalıştırmış. Normalde iki senedir aynı arabayı kullanıyor. Kontak her çalıştırdığında çalışan bir araba. Yani hani kontak problemi olmayan bir araba. Bir kontağı çeviriyor, çalışmıyor. Sonra ikinciyi çeviriyor, çalışmıyor. Üçüncüyü çeviriyor kardeş. Çalışıyor. Tam vitese takıp arabayı kaldıracağı sırada önlerine elektrik direği düşüyor. Öyle bir düşüyor ki arabanın tam önüne. Yani kardeş bir iki saniye, üç saniye önce çalıştırsa ve iki metre ileri alsa tam kafalarına inecek direkt yani. Yani o kalın işte ağır demir direğinde o yüksekten düşüp de o arabayı parçalamayıp onları da içinde parçalamaması an meselesi. Yani bu akıldan bilinen bir şey yani ölecekler Allah korusun. Allah'ın muhafaza melekleri, insanları korumakla görevlendirdiği melekler onları ecellerine kadar koruyorlar musibetten. Ölmemeleri lazım. Çünkü Allah onlara bir ecel yazmış. Ama aksi takdirde yolda giderken, normal yürüyorken adam ölebilir. Çünkü eceli gelmiş, bitmiş. Her bir şey sebeptir. Burada akıl, yani akıl sahibi insanlar değil, gerzek ancak bunu söyler de. O zaman al bıçağı sok adama, bakalım ölüyor mu, ölmüyor mu. Bu bir sebep. Allah o anda ölmesini takdir etmiş. Çünkü bir ecel, belirli bir vakit belirlemiş ve senin öyle bir gerizekalılık yapacağını Allah bildiği için daha olmadan önce yazmış bunu. Sen de onu yapmışsın ve o adamın ömrü bitmiş. Bu kadar. O yüzden şeyh bunu özellikle belirtiyor. Sebep ne olursa olsun asıl nedir? Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaderidir. Ya şey savaşında bir savaşta münafıklar diyorlar ki ya biz onlara dedik çıkmayın. Onlar kendileri çıktılar. Çıkmasalardı ölmeyeceklerdi dedi. Allah subhanahu wa ta'ala da ayet indirdi. Bilakis siz sağlam surlar ardında da olsanız ölüm size geldiyse sizi bulacaktır. Yani savaşmak insanı öldürmez. Yani nice insanlar biliyoruz adam gidiyor savaşıyor 3 ay sonra şehadet haberi geliyor. Nice adam biliyoruz 20 sene savaşmış adam geliyor burada ölüyor. He? Yaşadığı ev ailesinin arasında yatakta. O yüzden savaşmak ölmek demek değildir. Eceli öne almaz. Her şey Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaderiyledir. Eğer böyleyse o zaman ölümden korkmak nedir yani? Tabi buna dillen değil kalplen iman eden bir topluluk içindir bu ibret. Evet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gider. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O ecelleri gelince ne bir an geri bırakabilirler ne de ileri alabilirler. Evet. Soru 108. Kabir sorgusunun nimet ve azabının Kitab-ı Kerim'den delili nedir? Evet. Cevap, Yüce Allah'ın şu buyrukları bunun delilidir. Asla bu onun söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Berzah, ölümle ahiret arasındaki bir alem. Keyfiyeti nasıldı çok bir şey bildirilmemiş. Ama bunun varlığı bildirilmiş, bize düşen buna iman etmektir. Devam. Firavun hanedanını ise kötülük kötü azap kuşattı. Ateştir o. Onlar sabah akşam ona arz olunurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun denilecek. Bakın dikkat edin, başlık ne? Kabir azabının Kur'an'dan delili. Yani kabir azabı sünnetle sabit olan bir şey değil. Bugün sünnet inkarcıları ortaya çıkıp kabir azabı diye bir şey yoktur, eskilerin uydurmasıdır. İşte Kur'an'da ayet var, bizi kabirlerimizden kim kaldırdı diyor kıyamet günü kafirler. İşte bak gördünüz mü, demek ki uyuyordular, hiçbir şey olmuyordu, ne nimet vardı ne azap vardı gibi saçma sapan çıkarımlar yapan insanlar var ya, onların iddiasının batıllığı vardır burada. Çünkü Allah ayette apaçık bir şekilde diyor ki Firavun ve adamlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günü. Bak kıyamet günü de ayet devam ediyor. Demek ki kıyamet gününden önce ateşe sunuluyorlar. Kıyamet gününde azabın en şiddetlisine sokun denilir. Azabın en şiddetlisi kıyamet günü cehennemdir. Ama kıyamet günden önce neresidir? İşte orası da kabirdir. Bu ayet apaçık delalet ediyor ki kitap, sünnet ve ümmetin bağlanmış münakid icması delalet ediyor ki kabir azabı haktır. Kim bunu inkar ederse kitap, sünnet ve ümmetin muteber icmasını inkar eden bir kafirdir. Kim bunu inkar ederse kitabı, sünneti ve ümmetin bağlanmış münakid olan icmasını inkar eden bir kafirdir. Tıpkı Kur'an'dan bir ayeti yalanlamış gibidir ki bu ayeti yalanlamıştır kabir azabını inkar eden insanlar. Devam. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de sağlam söz üzere sebat verir. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yani bu ayette kabir azabıyla ilgili tefsirlerde geliyor. Dünya ve ahirette Allah bu kelime üzere sebat ettirir. Zaten dünyada iman üzere ölen bir adam imtihanı kazanmıştır, değil mi? Dünyada nasıl sebat ettirir? Kabirde. İnsan kabirdeyken bazı imtihanlar geçer, orada sebat eder. Sonra kıyamet günü Arasat meydanı, işte secdeye çağrılma, orada secde edip edememe. Bu gibi imtihanlarda da Allah onu sebat ettirir. Bu ayetin tefsirinde kabir azabıyla ilgili çok rivayet sahabeden, tabi'in, etbaat tabi'inden bize kadar ulaşmıştır. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, onun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken bir görsen. Evet, burada ne alakası var kabir azabıyla? Din diyoruz ya, fıkıhtır, anlayıştır. Hadi bir kardeş bize izah etsin. Ölümden hemen sonra... Ölüm sırasında melekler azaba başlıyorlar. Madem kelamcı, işte Kur'an'ı inkar, sünneti inkar eden mealcilerin anladığı gibi azap kıyamet günü başlıyor idiyse, sadece cehennemde idiyse, dünyadayken niye ölüm sırasında azap başlıyor? Daha dünyada yaptığı amellerin neticesine göre ya insan azapla karşılanıyor ya da mükafatla karşılanıyor, öyle mi? Bak ayet apaçık bunu ortaya koymakta. Demek ki azap ölümle beraber başlıyor. O yüzden kabirde de azabın veya nimetin var olması hem aklın hem şeriatın kabul ettiği bir şeydir. Devam. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra, iki kere azap. Sonra da büyük bir azaba döndürülecekler. Ve başka ölüm sırasındaki azap, kabirdeki azap ve ardından da cehennemdeki büyük azap. Yani apaçık ayetler, apaçık bir şekilde delalet ediyor ki kabir azabı haktır. Kim bunu inkar ederse Kur'an'ı inkar eden bir kafirdir. Evet. Soru 109. Sünnetten bunun delilleri nelerdir? Cevap, bu husustaki sahih hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Bunlardan birisi Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Buna göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kul kabrine yerleştirilip arkadaşları onu bırakıp gittiklerinde kendisi henüz ayaklarının seslerini duymaktayken ona iki melek gelir. Onu kabirde oturtur ve şöyle derler. Sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek bu adam hakkında ne diyordun? Mümin kimse ben şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür der. Melekler ona cehennemde kalacağın yere bir bak. Yüce Allah şimdi o kalacağın yerden bedel olarak cennetten sana bir yer vermiştir der. O bu iki yeri de bir arada görür. Katade dedi ki bizden nakledildiğine göre kabrinde ona yeri genişletilir. Sonra Enes'in naklettiği hadisi aktarmaya devam ederek dedi ki münafık ile kafire gelince ona da sen bu adam hakkında ne diyordun diye sorulur. O şöyle der. Bilmiyorum. Ben insanların söyledikleri gibi diyordum. Ona hiçbir şey bilmez, anlamaz olasıca denilir ve demirden balyozlarla ona öyle bir darbe indirilir ki insanlarla cinler dışında etrafındaki herkes onun feryadını duyar. Allah bize afiyet versin. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis de bunun delillerindendir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sizden herhangi bir kimse öldüğü takdirde ona kalacağı yer sabah akşam gösterilir. Eğer cennet ehlinden ise cennet ehlinden birisi olarak, eğer cehennem ehlinden ise cehennem ehlinden birisi olarak ona yeri gösterilir ve kıyamet gününde Allah seni tekrar dirilteceği vakte kadar senin kalacağın yer burasıdır denilir. İki kabirden söz edilen hadiste de bu ikisi azap edilmektedir buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh da rivayet ettiği hadiste şöyle demektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam güneşin battığı bir sırada dışarı çıktı da bir ses işitince Yahudiler kabirlerinde azap görmektedirler buyurdu. Esma radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de şöyle denilmektedir. Anha'nın rivayet ettiği hadiste de şöyle denilmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Kişinin fitneye, sorguya ve azaba maruz kaldığı kabir fitnesini söz konusu etti. Bunu söz konusu edince Müslümanlardan bir uğultudur yükseldi. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. O uğultu Allah korkusundan, kabir azabının şiddetinden, ağlamadan kaynaklanan bir uğultudur. Evet. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben bundan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın kıldığı her namazdan sonra mutlaka kabir azabından Allah'a sığındığını gördüm. Her namazda kabir azabından Allah'a sığınmasıyla beraber sabah akşam zikirlerinin birçoğunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir azabından Allah'a sığındığı açıktır, ortadadır. O yüzden mümine düşen her gün kabir azabından Allah subhanahu teala'ya iltica etmesidir. Kabir azabını inkar eden kafirler de Allahu alem bu inkarlarının neticesinde kabirde büyük bir azaba düçar olacaklardır. Rabbinin ayetleri hakkında cahilce, inatçı ve kibirli bir şekilde mücadele ettikleri için. Küsuf, güneş tutulması olayı ile ilgili hadiste de Peygamber aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretmiştir. Bütün bu hadisler Sahih-i Buhari'de yer alır. Biz Es-Sullem üzerine yazdığımız şerhte ashab-ı kiramdan bir topluluğun Peygamberimize aleyhissalatü vesselam merfu olarak zikrettikleri yollardan sabit olmuş yaklaşık 30 hadisi kaydettik. Sullemul Vusul, Şeyh'in diğer kitabı, akide ile alakalı olan Me'aricil Kabul Sullemul Vusul. Orada çok daha tafsili getiriyor. Mesela arşa istivayı anlatıyor. Diyor önce ayetler, sonra hadisler, senetleriyle, ravileriyle, sahih olanı, zayıf olanı tek tek izah ettikten sonra. Sonra diyor sahabeden sözler, arşa istiva ile alakalı. Tabiinden sözler, etbab tabiinden sözler. Sonra Şafilerin sözleri, Hanbelilerin sözleri, Malikilerin derken hani böyle çok tafsili bir kitap. Allah inşallah ikram eder, nasip kısmet eder. O kitabı da okuruz inşallah. Soru 110. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyke.